پیدا کر ګرد خور دي کړ ول په دنیا کې الله ته بدغه لولې با دا بازار نه دي دا په دغه باندې ونی ول چې دلته د کرک بڼي ورش کارا کړل دغه د کرک وښ خټه خوښه دي له ارزې ځانوب سیراتلې دي ورن به شکر سره دا جال مال بینل دي دغه شرامن ولا کرک وښ خوري ول هو ول دا اتر اوار نار تر در پټ صاحب دې ولا هم میش میماشته هونه هغه چې بیا کوبل نو وښ څه سره خوري نو کو یا به د کرک وي یا نو د مرغان وي څه جلاله داش چاغ نازک مرغه مینی دا ژخوند کی ولحم ما اشتهونه دا د سوزي موزي ذکر نستک ذکر است دا سوزي ولکه یو سل است یو دا د بنی اسرائیل په ځای کې ست کنه په ځای کې نو آ پس یا و سدلیا و بسلیا کن و دالیا نا و بش کنا و سوزي نا دا خو کن سال نو دی ول می ځات دو حالا زوک نه دکن زګ خو ځی پاسرخان بنیز ما دا راي را ده چې پاسرخان بني غوشه پرتای بل شي له لاس ورل دا د غوشته وهند وي قران وايي کنه زوخ دی زوخ دی ولحم مما يشتهون او شز شزنه په دنیا کې دا په لری پسې ځي دا باقي چې خدای ما میړه غایب کې چې زخر لری باندې کوم ما دا ده سوزي يتنازعون فيها وتربلك ساوكر دا اوسم په جهاني اصول دا کته دا کوشته زنان ما درته دا یاشي نه دی د دنیا ول دا کته دی قران څخه راخست دا اوسم دا غټ ایت نه دی دا بي دينه خلک دا نو چې دا شراب وخت راځي خورا سخت په ګپ کې خوراک مراد چې خو بیا په تلان راځي چې دکې کې کنه بس بیا نو دا په تلان چې بس دا کو شاعر کې ګپ کې کنه ها دا دل چور دی دل بلانی ونی با خوشالی کې دا خوشالی کې دا ګلاسونه راوخی اگر ګلاس لخر دل دی خرد ګرنجي سره وې وکړ یا بازي سره بیا سره وچ بیا لږ یو فبل یو بل سره وپاش دا غوې تنازعون فيها وجنتيان خو نو بوتل چل راي چې جلاله بوتل چل راي ګلاس چل راي ما معاملہ کو سٹارٹ دکن بس بیا به شو کنه غبا بسره کی خنج بکنه دغه ساتیرای کی دغه طالبان نه سره وګرځي کن او دې ساتیرای کی ون بیا دا ګلاسونه سره وجنګ کن ګرنج وې سی کن بس يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا دا جنت کی بدوی داسیم بتنازعام کی كأسا لا لغو فيها یعنی تشی بجنگی یا گلاسون بجنگی کن لا لغو فيها ولا تاسیم ها دا نور لغویات نستش کن زامن زام پوچ نست اور نا گناویست کن لا لغو فيها ولا تاسیم بدوی جنت یتو علیم غلدان لهم رال رال دی رال کن دی رال کن دی رما دکن همت زور دی ملک نازیمه وای دا سی په پاشلی وی لکه په دامل غلری شدی شاو خا او پاشی کن دار ال گلاسونه بیره خست پر دوی برا گرجی غلمان لهم کانهم لؤلؤ مکنون لک اغه مل غلری چې پټ ساتلی کاټن بند دی دا غوسنه بازار د غټ غټ دکانو کې شان چر دی په یو خاص شانو کې کاټران کې بند چخلاسي کې کلاسي په څو پوشو کې دنه نه تا شي رونیه دغه د شرونی دغه وای دا ته لا درته وای یار دا درته وای وای کانه لولو مکنونه لکه پټی ملغلی ساتل سیوی دا شرونی او وقبل بعضهم على بعض يتساءلون يا فبل ما خسر عواري كيف سركي ولا شيء يا ابن سارة ولا وقبل بعضهم على بعض يتساءلون والقالوا إنا كنا في أولنا واليار مش في الدنيا قد سنق بيري دولو تهد جهنم سر خداي تسون الشرع سر وكرك مش خداي بيري دولو تهد جهنم سر خداي تسبب بوسو قینا کنا قبل فی علینا مش فی خینا فاق دنیا کی ال تبی و عام در لوی دار مکی دی چم گی دی خطر ور خطا و د اخرت ته چت سبکی دا خداش خیر خیریت خلاص اصل فمن الله علینا و خانا رام سموم الله مکینا زاک مج وساتی د هر قسم جهنم د ورس او کنا عذاب سموم ده گرب ده گرما واسر الله مج وساتل انا کنا قبل من قبل ندعو زکه چې په دنیا کې مستن هاي واجده الله بالا دغه ما په خدای نیولې انه هو المحسن الرحیم هو البر الرحیم واکید اخدیر شزاتی و شخون دی وکړ فذكر فما انت بنعمه ربك ربك بكائن ولا مجنون الله اغفر في خمبر توي دار ما كوا وما كوا دي تفرو في غندو سكما ور خطا كي ذا فزور الفسد بما تؤمر فسد بما تؤمر فحر كتو فحر غلي فحر شلو فحر غندي بن ده الله ده دين ده ده توحيد نارا پور تكا ده شرك ده كفر ده جبر ده استبداد پدا تور ظلمتو کی دارونا را پور تک تا شخند پوک کن ولے نه نه نه اللہ احسان دے تا سر دی پروپیگنڈے کی نکاہ نے نہ لیوانا ہے چور خطا نس و ما انت بنعمت ربک په فضل دربت نه بنعمت ربک به فضل ربک بکاهن نکاهن ولا مجنون ام یقولون دی بوای شاعر تا یو شاعر دی نتربس به ریب المنون یو څه زمانه به موږ انتظار وکړو په دبن ریب المنون د زمانه د یو ټکی انتظار وکړو د زمانه ده ریب المنون سمانه یو ټاکه د ټکو زمانون د چا د زمانه ولته فریده تور شاعر دی یو ټکه به د زمانه راځي پروب لګیږي موږ بجنی خلاص اوه قل تربصوا بالكل ما ده سري اتفاقتي تربصوا في انامكم من فاني معكم من المتربصين تيهم انتظار كوي دنجام زبهم انتظار كوم ام تامروا ما احلام بهذا ام هم قوم طاغون الله ويت احنا ولد ندى تترى خبري كي دي عقل دغه توي دغه خبرو بندي مجبور كري دي او قد قصرتو گمراهان هي دي گمراهي پدا مجبور كري دي دا عقلم دا ورتو دا لغنه چين دي ام تعمروهم واحلامهم ادي ما مركي پتي بندو دي اخرو نبي هازا ام هم قوم طاغون يا بلارد ده سرکش قوم دي ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون يا خدا وش بر خدای بني ده قران تللي پچاي تللي وز ده نبوت سلسله شروع سو گلا ده نبوت سلسله دا چو متعدد صورتو ندي دا غبل كل دو مضمون دي بس دوی خبري پکشي کي اخرت دي رسالت دي او دا اخرت دي رسالت مناسبت مي درته ويلي يم دي کني استاش خو پياد چ پیغمبر جان پخپل ده اشناتو او صد دغه مناسبتي متعدد صورت د سور څخه یو د صورت چې موضوع اخرت او رسالت توحید باندې دونه نه لږیدلې زمنا ذکر کیږي ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون خبر دانشتی قصر ایمان نلری باور نلری فلیعتو بی حدیث مثلین کانو صادقین کدوی دعویش دا تا تلالی دل زن نو بیادی چوک دغرکم دغرکم یو وینا دی دیم راوی دغرکم حدیث یعنی دغرکم یو وینا و یو کتاب ان کانو صادقین ام خلقو من غیر شین ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون یا تا خلقو چه خیال کرد و یه دیده دیوز کرسن دی چی ندی پیدا سی یعنی هیچ به بنیادت هیچی پیدا سی وی هم خلقو من غیر شه یعنی دی پیدا سی وی دی بغیر لطس شی من دی چا ندی پیدا کرد دی چی ندی پیدا سی وی نه حساب سن نه کتاب سن نه نه نه دی پیدا سی وی دی اللہ پیدا کردی دی دیو غرز دپار دی مقصد دپار هم خلقو من غیر شه یعنی هم هم الخالقون یاد آدیش دی پخبلا چوک دی دا دنیا خالقان دی نو پا دی با مرک نرازی کن نه ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ام خلق السماوات والارض يا دادش دي اسمان نو مزه کی پیدا کړی بل لغه سي هم نه ده لا يوقنون دي ته تیار نه دي چی قیندي وک ام عند خزائن ربك ام هم المسيطرون ایا ده خزانه دم زه کی دوی سر ور سره دي ام هم المسيطرون یا دی فراغه باندې مسلط قابض دي کړ دا خزانه دوی دي یا پر چوک دي پر قابض دي دا یو شاید دوی سستا ته بیا پس مخلوق دي نو بیا زول سر راپورته کول ام لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين ياخذي هغزني لري يستمعون فيه شي بعد يفاق كل خيجي على تداسمان خبري اور تشاوري اسمان خبري او خدای تعالی دوی ته دا هغه د ویل دي چې پتا شي نه قیامت راولم نه عذاب راولم هغه خبره د عرش څخه نه نقل کړي دي د لوح محفوظ څخه مې بیا دي څه پیش کی هغه سنت پیش فليأتي مستمعهم بسلطان مبين دیدی پیش کی هغه شغه دوی اور دلید هغه سند هغه دلیل هغه مکتوب ام لهم البنات ولهم البنون یا دادش الله د فرض چکر ایادا دا کړه چې الله له بلوړی وی دوی له بچوک ولکم بنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون یا خد تل دی څه غوای ان دا قران چې نه منی په کم بنیادو نه منی دا دین چې نه منی دغه بنیادو نه دی دغه اسباب دی دغه وجوه دا علل دی چې دا یا خو بدای چې تل دی څه غوای د دیوهی په تبلیغ باندې پیسې دی نه غوای او دا پیسې دوی ته څه ډیر دی په دا باندې دوی ته دا پیسې تر بار او تر بوجه لاندې دی نه دا غوچ ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون دي دغه د فورس خد دي دغه د تاوان خد توک دي درانت لدغه وجه نه غم نه ام عندهم الغيب فهم يكتبون يا دادش دي ضرورت په دې باندې نشته چې ولاله قران مش ضرورت په خپل چک مش بخبل لو حي محفوظ من المكتب رو دي هدايات د ضرورت لپاره چې زمش کله وز لا غزه مش بخبل و هي راولون استاد کتاب پدې نه منو کړ ام عندهم الغيب فهم يكتبون دي دغه سخه کتابت ام يريدون كيدا والذين كفروا هم المكيدون کدا ګرد خبر نه دي نو وڅ یو بل پروگرام بلری استاد د دین د مخنیولو د فار نو الله وای نو بیا دوی دغه پروگرام جوړ کی اصول دغه دي چې ګرد عمر د خدای په مقابله کې چې پروگرام جوړ کړي دغه پخپل پکی نه دلیل كيدا فالذين كفروا هم المكيدون دغه کفار پخپل فدې کید کی پساو سوي ام لهم اعلان غیر الله سبحان الله عما یشركون یا بدای چې دا ګرد خبرې چې کتابم د الله دی دا پیغمبرم د الله دی لیکن د دې ته ضرورت نشته چې خپل څوک لري بل خپل خدای لري بس ما زموږ ته ضرورت نشته خو نو یا بد خبرې سبحان الله بل نو بیا چیرو ام لهم اعلان غیر الله سبحان الله عما یشركون الله پاک دی دا څه دی دا څه شریکان کوي و ان یراو کسفا من السماء ساقطا یقول سحاب مرکوم الله خپل پیغمبر ته وای دلایل ولا کدو نسته چې ستګ ته راچې د انکار یو لارو جواز ته نس لیکن د دې خلکو په زرو مور لګیدلې دي نه منی کله اسمان څخه یو ټوکره راش دی دې چې وونی دره وای دا شي داسې د یو ټوکره ده د وریځ د سره تل تل سیوی ده چې دې لاله تخته وریځ ده تخته وریځ ده سره تخته سیوی ده دغه ولا کوي اسمان کا صدیق وین یراو کسما من السماء یو ټوکره د اسمان ساختن شولیارو لیدون کی یقولو سحاب مرکوم دا هغه وریځ ده چې تخته سیوی ده کن اسمان کله وکړ فزرهما تا يقلقو يوم الذي فيه يسعقون پریژه تر هغه وخت فورش دی مخامخ کیش د خپل هغه ورځ څخه چې پاګه کې بدې ټول نه شي يسعقون ما نه نشات من قیامت اوله د خپل چرې یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا لدی بنه کی دفد دی دا تدبیر ولا هم ینسخرون نبد دی نصرت امداد وکول و ان للذین ظلموا عذاب دون ذلك یقینا دا کسان چې ظالمان دا کفار دی عذاب دون ذلك الدین علاوه بل عذاب امستا یعنی دا خو به د دنیای ولکن اکثرهم لا یعلمون اکثر دا غیر سر نخلاصی واصبر لحکم ربک فانک باعیننا تزمش په نگرانی کې وي د الله د حکم فرمان برداری کوا اطاعت کوا حوصله کوا فانک بعیوننا تزمش په نگرانی کې وسبح بحمد ربک حين تقوم چې کله تر راپورته کیږي یعنی اول راپورته کیدل معنا دا چې لکه د تهجد د پاره د الله تسبیحات وای یا له مجلس چې ولاړی دا وج پیغمبر اسلام له مجلس به ولاړی دی هم څه سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله لا اله الا انت استغفر واتوب اليك دغه تسبیح وای وای کله چې ترا ولاړی چې د عبادت ته فار را پورته کیږي نو د الله تسبیح هم سره وای او من الليل فسبح یوسف د شپې هم ته تسبیح کا و ادبار النجوم د شپې هم دغه حصہ چې کله ستوري شاکی کنه چې سور شاکل د اخر تا او کې دی په هغه ستوري بار بار در ټول خدای تعالی پر کوم شي قسم اخر دا په حقیقت کې د مقسم به د شواهد څخه د غره رواني مدعا ګرځي چې داغه مودا او خاص مناسبت به ضروری د دې صورت موضوع چی شي دا ته چیرې ورک نو سره زدا فای وینس والله چی دې موضوع کم شي د رسالات ته چې دا پیغمبر څوای قسم په خدای سیدی چې د چلی دلی دی هغه هم سیدی چې اوریدلی دی هغه هم سیدی نه سترګو غلطی کړی دا او نه وجو غلطی کړی دا نه زړه غلطی کړی چې کوم شی درک کړی دی صحیح درک چې څه اوریدلې دی غ صحیح دا نن چې زوره خست ها رجعنا کی ډیر فزور والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى دا کوم ستوري څه چې مراد دی دغه نجم څه مو د خدای تر ابدم لایان چې څونه ملایان دي دغه نه کدر خبرې کړي چې نجم څه څوک مراد دی څوک وایي مرزنه پر مراد دی څو وای مشتری جنې امرادې څو وای سنا پیرونه جنې امرادا زمر بیا خپل ذوق دي چې نغه یو شان په دا ګردو کې یو شېلان دي جنې امراد دا غستوري د ما شام لیکس کې دا غسی امراد کوم ستوري اذا هوا خدغه ما د یلس هوا سماره د یلس ای پتا او یلس او دا خبره په دې بنیاد چې په متعدد سوورو په متعدد مقامات کې الله جل جلاله دا غستوري چې د شهاب ثاقب ورته وای څوار دوای شهاب ثاقب دا په متعدد مقامات کې د رسالت د علاماتو د رسالت د شواهدو د ادلو سره الله جل جلاله مقرر کړی او یو مناسبت خاص هم ستکه د ستوري د رسالت سره څه مناسبت لري ذکر چې د دغستوري الیکې دل دلیل د دې دی چې د قران نزول شروع ولداخه د قران د نزول په دوران باندې دا انتظامات اوس چې څوک وشتل شیاطین وشتل کېدل په خوابه شیاطین په دامن نه نه وشتل کېدل بقاعده بندوبست او پروګرام نه وسوي د دغه ستوري د رسالت سره یو خاص مناسبت موجود لدغه وجه په متعدد سوورو چې مدعا اثبات د رسالت وي دغه ستوري په دغه کیفیت د دغه مختلف حالات د دغه مختلف هيئات دا الله مقسم به ګرځي او څوک په ثابتي یعنی هغه د رسالت مضمون ته اشاره کوي، هغه مضمون په تاکید کوي کنه. مناسبت یې دغه چې دا چیرې د تراجی مړل به دغه باندې خو نن مرځ نیم را دي، نه سپوږمې ځینې هم را ده، نه د دغه نورو ستورو د رسالت سره یو خصوصي مناسبت نست چې په هغه بنیاد باندې هغه د هغه د شواهدو د براهینو سره وګرځېدي. دغه ستوري شته، دغه ستوري دی لس لیکس را روان. والنجم اذا هوى ما ضل، هغه تاریخ نه. والسماء وما طارت وما اسمه والسماء والطارق وما ادراك ان خبل النجم ساكب دخ اغد دحورا ولهم عذاب واصب دخ رجوما للشياطين. دغه متا يوم مضمون دي په متعدد ځای کې په مختلفو الفاظ باندې تعبیر شوی. والنجم اذا هوى ما قسم بفراغ السور كل شيء لس ما ضل صاحبكم وما غوى استاسی مرگری دا استاسی مرگری اللہ دا قوم توائی دا پورا امت توائی دا استاسی مرگری چوک شی چینی پا دیکھ نکتا بیا بالا نکتا چکر دو امرین تا صرف مرگری کی تیر کردی تا سی خیانت پا گلی دلی ما قل صاحب کم و ما غوا دا استاسی مرگری نرلالاری چپ سوائی دی و ما غوا نرل چا گمرا کردی دی کن نرل چا گمرا کردی غلط سوائی دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دي جغنر نجغيش دي خبري نكي دي نجغيش دي خبل خواهي زانس دي خبل خواهي شاتس خواه پا امورو كي دي شريعت پا امورو كي دي چا سبابا نتش خو متفسرين پا جوريا جي كلا چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة تول ولدا بد نئی راك ولدا غام وحي وي كلا ولي خونه وما ينطق عن الهوى ان هو او خونه خو ما دي مام دا الفاظ عامه اس خدي او ولي خو مانا دا چي او خبر بد خبرو دي نكي مگر آغا چوك دي اغه خو وهی دی ول وو له دغه وهی مش درته دا و بخراق زو بچم کل ول دغه وهی دی ول نو ما د چاس په الفواز انو متفسر پک شو تل ذکر او ما د قون الهوا په امور کې د دین په باب کې د حلال او د حرام په باب کې د اخرت په باب کې د الهیات په باب کې د الهیات الله د الله صفات په باب پیغمبر الله زانه نه لري ذکر د حلال او د حرام په باب کې پیغمبر د زانه نه لري د اخرت په امور کې پیغمبر د زانه نه لري دینی امور دی در معنا نه چې بدنی راکه دغه وایي وکړ ولې خو نو دغه نو نوې تفسیر د کړې او ما ينتقون الهوا ان هو الا وحي يوحى مگر غب هغه وحي دي شته وحي سويد ان هو الا وحي يوحى د تر لې جل سويد چا ور و شولې ول دا مضمون بالکل هغه مضمون فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا اصحس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع سام امين دي خلب بخل دا مضمون غروان دي موضوع دي وات علمه شديد القوا تعليم كري دي دي كتاب دوه دي تشونه كان شديد القوا غد له طاقت وال اغتشوك ذو مره دلوي بدني والا دي كان دسوت بيت كو دسي حتمان دي كان سيات مانم دي طاقت مانم دي غت هم دي كان داس ودنه کې چې چابه کمزوري ځنی وړي یا به شروع چفاو ځن جوړ کړی امانات او دیانات او طاقت او عقلي دماغ او اعصاب بدنه ګټه کامل او د حضرت جبرئیل د دې چا تعریف شروع دی د جبرئیل زمیره تن فستا واکن التم دغت فاستوى بيان دا شمسي دقيقا يعني پخپل اصلي شکل باندې بالکل حضرت جبريل دوه واره رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ځان وشکاره کړی دا دغه یو وار تذکرات دا د یواری خاص تذکرات حضرت جبريل د مکه مکرمه دا خاطر د اجیاد ورته د علاقه جیا اجیاد محله اجیاد رسول الله ما په دا علاقه کې ولې زی وخت روانه په دا کوڅه کې د مدینه په یو شاله کې روانو د خواته کړ نو بس حضرت جبريل مې ولیدې پر یو عجبه کیفیت لږ مشرق ورسي د مشرق د یو کونه کیناری څخه د بل کیناری دا مکمل دغه د اسمان د افق د مزکه د بالا د خاګر د ډکو یو جب شی دو سپاش سو وزری ماته ځان راښکاره کی یارم د څه ویل کی سپاش سو وزری بیا دا شي ځان پر اخبار کی کن فکان قاب قوسین او اتنا ته خو ډیر غټم زه خو انسان ومن د ځان څه کی راته دا چې راغبر کې فکر فدان فن ده نه دي ثم دنا فتتلا بیا دا شفرا او جوړې دی ته دلی چا ته وای شي دا شفرا او جوړې بیا را نږدې شو را نږدې شو را نږدې شو بس فرا اخبار شو فرا اخبار شو له ول دې چې دا او کې نږدې شو نو خو دې چر د وای تاریخ هم در شو ولا وکړه چې الله د طریقه د یو وحید چا په ذریعہ ده د جبرئیل نو دا د دوه تلیفونانو خلک دې سره ور را دقه تراک لا خلا ورتوشه غي دينو فوحا الى عبده ما اوحاك اعشرت چی شورت دیر شانی ورشور وهو مفستوا وهو بالافق الاعلى فدغل ور افق بني فدال ور مشرقي افق یواری آلتا صدرت المنتحا که ولی دی یواری چیر ولی دلتا ولی دی کرد اغا میراج تا چطلا هم پا اغا پلابانی هم حضرت جبریل آلتا زان پا خپل اصلی شکر خپل ورده وافستر ولی آلتا خونده بیا خپل ورده کی کرد دیخ مصول دی کن دیخ مل مصولی آلتا بیا دی شیر لاغ ورده کی کن آلتا خپل ورده وافستر لشپش سو وزری کن یا قطب مولوا ملغلری و جواهرات پر زدی دل نوالا دکساو دل نوالا دکساو دل دواره دی پا خپل ستر کوید ول داش په خپل ستر ګول دی په دغه ستر کې خدانه دراغلې دی ټک ټک ول دی سم یې پیژندې کله الله مو شدید القوا ذو مره د ډېر لوی طاقت په بدنې والا فستوا ځانې بالکل پدا او برابر کې په کوم وخت چیری ودی او هو بالافق الاعلى په تعال ور بالا مشرقي افق ثم دنا بهراني دي سوف تدل ځانې براو ځړوي فكان قاو قوسين او ادنا دی دا دولندې ته څوک خلوته غویا سره څوک دوه رانی دي څه لګدار دولندې نو دا غوژک شره دي یا ترغنه یا دا دغه دوه لاسو دا دوه لاسو ته ما بین فاصله ده غویا دوه سره رانی دي یا تر دینه هم نشي فاوحى الى عبده ما اوحى حضرت جبريل چې بالکل رسول الله ته بدا سره رانی دي سو په دغه وخت کې الله څوک د وې طریقه خبرون درته تیر سره ولنو خپل بنده ته هغه وحی وکړل چې دغه وحی کولې کم صورتو عام طور مفسرین دا وایي چې په دغه وخت باندې دته د چا وحی رالې یا ایه المدثر قم فانذر وربک فكبر وسعابک فطهر دغه وحی ورته وس چې بس تا هغه شپې اوس ختم سولې دراواله چې خالی تا منځونه کول چې دې کول مکلف نو مخکې پر تبلیغ باندې رسول الله مکلف نو په ابتدا کې د نبوت په تبلیغ باندې دا وخت مکلف والقوم فانذر وربک فکبر چوک دا وای چې دا دی ولی دی ته دغه تبي اخستې او بیا دغه نورسته وه جبرئیل پسې راوړې کنه دی ته به پروت او حال عبده ما او حما كذب الفؤاد ما راى ته د قلب مبارک دی چې دروغ نه دی ویلی په هغه باب کې چې هغه دلی دلیو ما را افتو بارونه ولا ما یرا په دبن ته شک کوي په دبن ته ګمان کوي هل ما یرا په هغه باندې چې څه یې کوي یعنی په دبن باندې بدرد د دوا ولزام لګوي علامه یرا په هغه باندې چې دکم چې څول دل ولقد راو نزله اخرى د حضرت جبريل لیدلی دا دلته دا مسله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای لیدلی دی کله چې جبريل لیدلی اوس دی دا ولقد راو نزله اخرى دا زمایر الله تعالی جی کوي نو زکه د رؤیت الله مسله جن جوړي لیکن بالکل انصاف دا د سیاق او سبق ته وکړل د دې بالکل له چا سره تعلق نست د الله سره یو کی تعلق نست مسله د چا شروع نظر ته جبريل د لیدلی جبريل لقد رآه نزلة أخرى بل أفلاهم بل أفلاهم بل أفلاهم عند سدرة المنتهى فاغا زيك فوقك دي چا فبغل ها دبا دا سدرة المنتهى دا يودي لغات أدراخت دا دا سدرة أصل كمي كيش دا بيري تا والله عالم جاغا بيه دا جنة سنگ بيرت دير لان دي اسمانو كي والا دا فروم اسمان باني دوري سرد دون بسر ورد دا دا دا پانيا نوم دا سرو دا سفينو دي دا ترا ندا لگه دا زمرت بيرت دا فرشتي دون لیر پر ناشتی وی چې الله دا الله خپل نبی وغشتوري مل مسیات د شتوري روان د دنیا فرشتي راځه مسول درځي ول چې شتي ول نن دل مزیک له خاص عاشق اٹ مل مر اغل کړه ګرد په درختی باندې په درختی باندې دا خدای مخلوق جوړی دی دا فرشتو دی چالی کړه دا کله کله ډیر ګاره کې راځي په دا یو درخت کې تی پام کوي دا درخت سرونه دی درانه چې دی جنگی دا سدرۃ المنتہا د تخشنی درخت نه د تی بنوای یار د زمش په ماجد کې بمنو ځای سی اوه خاري په سر سره دغه نه د کاکا چې د زمش ته په دامزه کې کلان نه ځي دغه نه غټ درخت نه زمش دی په دامزه کې کلان نه ځي هو ته یو وخت دا دا شی و د جنگی اتل ول مل مراغه اوه نو نوې ملای مدرسې لا غیر کتل باندې جګ جګ کی جوړ تش کی غوړه غوړه هغه وای کان نوې مل مور غلې راځي سېلیو ولا خضرا عند سدرة المنتهى حضرت جبريل فخبل اصلي وردی کی فخبل اصلی وردی کول دا کاری کاری وی دا د ټیم په وخت بیا دې تکي خل وردی کی بیا وردی چني جرم دې لقد رأى عند سدرة المنتهى ما عند سدرة المنتهى جنة المأوى دغه ځای کې دلته ته سدرة المنتهى دلته توګم هغه ور بالا جنت هم دیکن اې دی یوشا سدرة د ما یوشا دی خلی دی لته کله ولې دی چې دا سدرة المنتهى دی پټه واکنه چا پټه کړې ولا چې پټه کړې یو هغه شانو نه پټه کړې منه تو د خدای یو لا تو عدو لا تو حسام مخلوق فرشتي عجب هغه وخت چې پټه کړې وه داسې درچا پټه کړې وه دغه فایل دی ما یخشا هغه چې پټه کړې وه کنه بس هغه نول بالا پرېږدي ما زغل بس رو ما تا په دغه وخت چې د سترګې پر جبرئیل لګېدلې وې دغه سترګې د هدف چپی هم نه زولې د هدف څخه زیاتې هم نه شولې ته رڼا داسې یو شي ته نیولې را هلته تا نشان لګولی له دې خدي داسې چوربتۍ پر ولګول چې څونه که در نشان دی د چوربتۍ هغه د رڼا دایره هم دغونه ده څونه نشان دی څونه د درا دایره د خلپ په خله ورسي کړه اس یو ولولې دی کړه د خلپ په خله کړه یو کله کله نشان دایره کښنی دی د چوربتۍ څخه چې رڼا وروتلې د دې چوربتۍ د رڼا دایره پراخه ده دا تغاس دا څوک دا د تاغا ترجمه چې نشان دا کوم شي ته پر دیواله باندې چوربتۍ ورته ونیسي نو چوربتۍ پر اواچه پر دیواله چې چونه ګرد دایره ده هغه ته چوربتۍ رڼا جنیا چپس پر کلا بل خاولا پر کوم ځای ولګ ته دا ځای باندې بمبتۍ دی چې ولګه پر کوم ځای رانه رڼا پر دلته دایره جوړه کړل نو هغه اصل ځای خوش تار تا معلوماو پر رڼا باندې هغه کم یو دغه واغه ځنی چپس پر کوم ځای ولګ دا دا څوک څو زارس کوشتي دا شي چې کوشتي دا توي زار ربنا لا تزغ قلوبنا ولقد اصل قامت يمور خراف او د استقامت خلاف دغه ته څور تل کی ضد الاستقامه زاغ ضد الاستقامه طغى دغه تخپل په معنی د باندې شي وتل دغه زیادت لقد را عند سدره المنزغ ش سدره ما زاغ البصر وما طغى دغه پیغمبر سترګي داسې چپی نسولې د هدف څخه د جبرئیل څخه د سره کې جبرئیل ته کتل و ما ته زیات سولې نه زیات سولې لقد را من آیات ربه الكبرى د خپل رب غلوی منجزی که داسې علامې نشانات ولیدل فرأیتم الله دا نو بیا د حدیث ته معراج تاسو ګورئ په حدیث کې نو درې ورځې سبق په تیریږي کنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى فرأيتم اللات والعزى وبلاة الثالثة الأخرى دي بهم دغ خبري فدغ ترهاويل والمشخ تسوك لرو لات منات لات المنات لا لا تعزى منات الثالثة الأخرى تلق غراني قلولا وإن شعفاتهم ترتجى ده بد كفار خبري ويكن فتتلاوي رائز ملو دا رب دا رب دا مراواستي تسوك د لات منات مراواخستل د دیر نو دومره لوی جلیل دومره لوی ذات دومره پاکیزه ذات دومره طاقتور علیم سمی ذات د هم راواختی د قسم برابر وای اوف اوف ته څونه ظلم دی تلکی زن قسمتن زغیزا تلکی زن قسمتن زغیزا و مناتی و مناتی و منات الاخرى دا دی دا الفاظ به استعمال اولم درجه ته د خدایی که دی دی و رستا وکن ځکه خدای تعالی هغه د دې په تعبیر تعبیر ورته وکړي چې یو مناته کومه ده چې هغه په منطبه کې ورسته ده هغه درې یام نمبر څوک ده درې یام نمبر دا بیا هلته منات چې دا غریبان به دا د حقوق تم دا بدمایشي شروع وکړ دا شرط پر وخت تم دا بدمایشي ول دا لوی خدای سمجه دی ولا خدا تاسو درک دا بل خدای ستای چې به یو څه به کارو کې خدای دوی هغه به کمزوري قوم ته ورکه کړ دا زورور خدای چې بو دا بیا د زورا قوم راوړ دغه وجه کله په خدایانو بدی وصولې کړ شغت ضرور بچ په معلومه دی کنه بیا بدا قملی فاق قبیله فاق حمله وکړه په زور به خدای جن راوسل داس مش دی ولک داس تاس تا بلتی تا واخی کنه دا جهالت هغه اخری دیگری تر سی دلیو کم زیتا کم زیتا وینه سو سپوز بخیر کم زیتا خ اس هغه اخری دیگری سو دی و امریکا دا انصار خو نو کمزوري قبیله واغه قریش د نور قرغه چې کې بلې د اوس حضرت دې ته د امنات ور کړی ول دغه شتا شکل دا غټ ضرور بدمعش کومونه چې یو د بنی سقیف و یو قریش دا غدوار کی چې د عزاد بنی سقیف و د لات به د چاو د قریش دې بنی جاتي دا عزاد تک بلاو عزاد قریش افرایتم اللات والمنا والعزا ومنات الثالثه الاخرى دام دې د شذ نمون چا نمونه شوځو ځکه چې حضرت صدیق بیچ مکافات صلی الله علیه وسلم د دې مرکزو ته ځین د خپل ژوند وکړ دا غي ورواسته کنه یو په نخله کې یو بیا په کم ځای کې و حضرت خیالې ته ورواسته یو دوه ځای ته بیا حضرت علی ورواسته علیکم الذکر و له الانسان عادت سم ظلم دی کنه چې د فار ناری نه د خدای د فار لونی تلګه یې د قسمت ضیزا دا یو چې ظالمانه قسمت جائره دا یو دی د بین صافی تقسیم ان هي الا اسماء ندی منګردا خالص تش پنامه نمونه دي کن یو حقیقت لري اسمان سمیتم انتم اباکم تیس بخبل د فلارو نکله وخت بس خپل نه جان مان ز الله بیامل سلطان یا کیو دلیل من الله له طرف للری ان یتبعون الا زغن وما تحول انفس تشبر وین کوي مگر سوا د زنون او یاد خواهشات نفس او یاد خواهشات نفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى تقوم تدع الله دمر سی و سی عریز دمر شایست کتاب ورتراغ ولقد جاءهم من ربهم الهدى هدایت قرآن په شکل راغی د پیغمبر عمل الانسان ما تمنا اے انسان دغه خیال کړی چې دی با هغه څه چې د زړه او غواړي هغه به دی حاصل وي نه پیغمبر ته هدایت پیغمبر ته مریاده کړل چې دا ستا خواهش چې څه دی دا دغه سي نه پرکیږي ته خو خواهش دغه دی چې څه به کوي ګرده مسلمان شو دا نه پرکیږي مخکې درته تیر استه په یاد چې هم تقریر مې درته ولاش نه دوی ته هم وایي دا ستا خواهشات به ترابه نه چلی یا به خدمت منه یا به منځ لار خلاص کړي وکم من ملک سماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا ستون پاسمانو پمزکی کفرشتید دا یکی او چه هم دا یو چاس سید فنفس نسی کولی که پحیست شفاعت الا من بعد ان یعذر الله لمن یشاء و یرضا ها اغا هم کلا چه الله با اذن ورکی دوی تی وریاده کرن دوی خوال دا دوغ درو پا بارکی چویل چه ان شفاعتهن لا ترتجاک الله ورطو یا فرشتید نسی کولی داو گور د خلی بوتان بلا جون کړي دا دومره لوی عظیم پاکیزه مخلوق دی د الله د اذن د الله بغیر اجازه اغلا صفر نه سکول لمن یشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى د چې ایمان پر اخرت نه لري کن د غورا ولرسي د فرشتو باندې نمونه ده شو ایشید او ما علم به من علم د دې لپاره به علم چې دا مؤنث مخلوق دی ما علم به من علم ان يتبعون الا الظن پیروی خالص د زنونو کوي وي نه ظن لا یغنی من الحق شیئا د حق مخه یو سم نسوینه ولا دا ګزنون فعارض من تولى دغ چې دا د دین څخه شاګرد زولې تم اعراض دینه ان ذکرنا ولم يورد تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا مگر دغه دنیا زندگی خالی به دغه دنیا زندگی مقصد ګرځولې الا کوي خپل کار کوي د یو مخواړه وکړ ذلك مبلغهم من العلم سبحان داغه د دنیا زندگی د غلم هغه منتها هغه علم چې د درار سي دلې تر کم زيران سي دلې بس دغه زيران سي دلې د دنیا چې زندگی مندگی جوړک مزه څه خاري سره وخره کړه زانو مورا سره وسات اخرت هم شوره وکړه ذالک مبلغهم من العلم ذالک الله اللهم رسول الله صلی الله عليه وسلم لا مربنا لا تجل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمناك لا تجل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا دا علم مقصد بل دا علم مقصد بل خراب الكلام آزاد بل والقیامت قل یا اللہ یہ دن بھی دیکھنے پڑے والدا ورزی میں مولی دلی خل علم حاصل ہے دا نوکری دا پر دا نور علوم دا شول دا نا نور علوم شول والدا سے خلق مولی دا نوکری دا پر علم حاصل ہے والا جاب علم خود انسانی ضرورت جو ہر خلق دا نوکری دا پر کاروار زن جو اگر دا دنیا پا علوم لام پریشان ہے ان ربك هو عالم بمن ضل سبيله استعرب خبر دي فاغش دلاري چپ دي وهو عالم بمن اهتدى فلار روان دي فاغم خبر لله ما في السماوات وما في الارض يجزي الذين اساءوا بما عملوا لذا فارد قيامت را ولي شتبو تبدل وركي چي بدي كريت ويجزي الذين احسنوا بالحسنى نيك عملوا تفو حسنى زياد بالجنة ولا وركي دا كم دي دا نيك عملي الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش دغتو گناو د فواحش سر الا الامام ک دا تخریر د تطیر سو دی دوری انت تجتنبو کبائر ما تنحو ان ربک واسع المغفره استعرب دیر د لوی مغفرت والا دیکن اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وهو اعلم بكم اذا انشاكم من بطون من الارض تاسف دا الله پتاس خبرو چې کوم وخت ته شرا پیدا کړس د مزک سیرین نه حالت استاګر سره اول وار چې د بابا په شکل یا د غذا په شکل چې د مزک راوېستل و اذا انتم هغه وخت هم پتاس خبرو چې تاسو ولاس جنته فی بطون امهاتکم تای پټواس کړ جننه چا دا وای جنین دا ته د مور په نس کې کړ چې تای پټواس د مور په دمونو مند په نس کې واس فلا تزکو انفسکم ذکر د ستای تاریخ مخته او شاته ګر درا معلوم غچ غچ خبري مکو ډیر ځان تقوا دار ما کړو دې ځان ځان ډیر بزرګان به ځان بنک ځانونه به ډیر بزرګان بزرګان نه کوي دا راته وایي ځکه خو به دغه په تفصیل کې علما دا ټول کې وایي دا رقم تخلص دا رقم لقب یا دغه رقم نوم لا اشولم نه دی فکر چې هغه بچا دلالت کوي یې ډیر لوی بزرګي وایي متقی صاحب غلط متوکل فلا تزکو انفسکم متوکل غلط غلط دا جاهلانه عمل دې شروع کړ فلا تزکو انفسکم ځانونه ډیر مصفا کوي ځانونه ډیر مصفا کوي زم پیژن هو عالم بمن تقا ز خبرې تقوا دار څوک په دامه نه کېشته په ځان پسې دا ولي کې کړ سوال دې کې مجاهد په دامه کې افرایت الذي تولى وان تخا قليلا واكدا ويتاغ ولدي والولد شي كان ولد سو ولد يوتيو راه ديوالي سودا اصلش د اسلام درا ولا كبدا ديتش دلته تيار يو بل ولا راه خيب اغورت لي مجد نهار ميدل شت اسلام راه ول هو تعطف دغه محمد دشت تمخير اكيد ما وام كيش بخدا يشتغل غازات داره ورت لي تي مان مراولا زيزي موالي کدا چې مو چې بیا څوسو یو ور مور کې ساو د جهنم ته ستاسو ځای زو دی ستاسو ځای باندې ځان نمبر 13 ومه موږ نه پیسې راک بس ما پیسې مو ادا سره وکړل ول شدي دونه پیسې وښه مش په درکم بیا کدا چې چې عذاب سره نه دوی دا د کبایډ کس د جوړ کړو وکړه نه له خدای ولا کسان څه کوي یو کو په خلکو یې کینل په شیده پیدا دی ول دامه کبایډ کس ادا کړ ول بیا که عذاب مزاب وکړ څه بس ما په ځای و جهنم ته ور وې زه به تاسو په جوس نه نه وښته کوم څه درایم بدل کړم بس په دا باندې فیصله وشو ول بس ټیک ته زی اسلام نه راوړو کله دا عذاب کښو بیا به تاسو خلاص هغه سره قسطونه مقرر کړی چې په شونه په پیسې لا ورکړل لیکن چې پیسې چې ورکړل دا نه بیرته انکار وکړي او ولا کې درکو انو لري نه ورکولې خدای تعالی وي ته وسه شي ته وګور افرایت الذی تولا واطا قلیلا ما اکدا وای دا غنلی چې دا تولا او کړل دا حق سره شاو مخه واره ولا او بیا څوکړل او هغه پیسې هغه بل ته نه چې وکړل شي یو څه قلیلا یو څه خو ورق دی واک دا بیا بیرته څه کوي په ځای ټینګ کړل نه ورکولې کړ نو لري انکار وکړ ولدا بدبخت زوی عنده علم الغیب فهو یرا ا ده په دې خبر و دا علم غیب هغه منظر ده ته معلوم مو چې هغه دا تر کیج د بل په پیسو سره څه کوي غا علم غیب وش د لیدی ام لم یونا بعد ما فی صحف موسی ایت فدی بند یا فدی نو خبر چغه په صحف موسی او په صحف ابراهیم کرا غلیو کام ابراهیم الذی وفا چ خپل خبره فرق لکن خو به لیدل بیا فرق هغه کی چی شرا غلیو په صحف ابراهیم او موسی کی چی شو قانون هغه داو د خرز بچی ول پدا نو خبر چ الله تزرو وانزرت وزر اخرى نبت نبت کی یو بد کوم کی وزر اخرى ناخی یو بد اخستون کی باد د چا دبل ول د خرت وګور د بي سي او زګری د داخل د قبایلی صدقه جبو جای لکون وزر اخرى ولیس للانسان الا ما سعى د غزاب ته خله وخت راغلی چې پر انسان د پاره بل څه نس هغه چې د سعیدی یا مباشره تنوی یا تسبیبان وی یا وليس للإنسان إلا ما سعى مگر وان سعي سوف يرى غبوني چې د څکړې دی غبر ډیر شابک یو مزوم مې ځاول جزاء الله وفا بیا په تور کول شي ډیر کامل بدنا وان الى ربك المنتهى وانه تعرف تکن ولستاو رب ته د ټول کائنات او اخري مې ان د امور او انجام چا درځي ولستاو رب ته راځي وانه اضحك وابكى دا استعرب خو هغه دی چې دی خلک خندي او دی جړی اسباب د خوشحالي هم دی پیدا کی د خو نه جوړی او د جوړی وانه هو امات واحيا دا روزمره تصرفات دا په دنیا کې چې دا سلسله روانه دا د غزات چې دی وژنی دی ژوند کی وانه خلق الزوجین ذکر والانثى د پیدا کړی دا د جوړی چې نر دی بل شد من نطفه ذاتمنا دی وی نطفه سری ذاتمنا چې اوڅڅول د دایت نطفه چې کله اوڅڅول سي د زنانې پر رحم کې دغه پیدا کړی دی دونه حسین او جمیل شایسته انسانان دي پیدا کړی دا د منی یو څاڅ دا د ذات ورزخ خپل تعارف ته کوم نوت ون علیه النشأة الاخرى پر دبنی دا لازم د پر ځان لازم کړی نشأة الاخرى ته بل مخلوق پر ته پیدا کول کړ وانه هو اغنا و اقنا دا غزاتی چه غنا هم دا دنیا ورکی چات و اقنا فقیر کوی هم چاته واقصل دیر چاته ولشک وانه هو رب شعرا دا غزاتی کن چه دا رب دا شعرا هم دا یو غش توری دا دا عرب پا دوران که دور کی دا غبی خلوی عبادت یک کاری دید پاس مانی که استوری و شعرا یارتون دورتون دا غرب هم زهم کن دا غرب هم زهم کن وانه آلک عادن الاولا سمود فما ابقا دا غزاتی چه ها تبایه کرد عادی اولا عادی اولا شمج بخواه در دول توک جی دا قومی هود یو قومی صالح دی نسلن دی دوار سر یو دی اگر دیر پا خواه تیر سیوی داد آگو دیر پا خواه رست دی لیکن نسلن اگر دی کن زکا غیو تا عادی اولا ورطوی عادی اولا انش دا قوم دا چاوالو درس بس دخول یو پکی ویش پیدایش به خدای غنیمت دیگه و نهو علاقه عدن الولا و سمود فما ابقا یو هم پرین شوی و قوم نوح من قبل اگم امتبا که چی تو دیل مخو انهم کانو هم ازلم و اطغا دا اغا قومنو دیر سخت ظالمانو دیر سخت گمراهانو کن دا سمی تباک و دغیم زکن دغیم زکن ما نپیر نی و دغیم زکن نبو اهلگ آدن الولا و سمود والمعتفق دا آوا چپای یکرل کن فغشام آغشا اگه چپا چپا پیرنه والمعتفق اگه بلدت المعتفق یا اگه قرآن ملتفق چه اگه چپا سیوی دا اگه الله را چپا کن حلاکی کن دا چوک ول دا زو فغشام آغشا بیاینو پت کرل اگه دا اگه معتفق ہے پت کرل چا پت کرل ول آغشی چی پت کرل نو اگه چوکو چی باران فروس بیا چه پروسو باران پروسو ده برو باران و سوپر شیطان باندی ها چی شی چو بلسی تو سرا توری تو دیل مخ پشتو ها ای دقاده چی قرآن نازل کی پر جانان باندی ده برو باران و سوپر شیطان باندی پا دیکی شک نست چرچه جوڑه که ده شاب است فبی ای آلائی رب بلموت که وی دان لابر کم و قدر تو بند تی انکار که وی تتمارا تشک و شکو که از همیلی ای مخاطابا چیشی که دخلا پا کم قدرت من انکار که حالا نظیر من النظر الاولا یو دادی زمرش زمرش دا تورسترگی سرسترگی ام دل راغی داسی عظیم شایست کتابی راوری دام دا اغو نظر اسخه یو دی دام دا اغو اسخه دی وی اما نیکن حالا نظیر من النظر الاولا عزفت اللہ عزفا اگر غنجدی بی خیر انجدی است وکن اگر نجدی بی خیر انجدی است ولی زمش پیغمبر خود هغه مقدمه الجيش دی راغه بس هغه په وسیه ده کن عزیفت العازفه ليس لها من دون الله کاشف ده الله لا تر بس ات چاته هم ده الله نه سوا ما سوا بل کاشف ل دلره نس یعنی عالم نس چې ګړې کله ګړې بل چاته معلوم ليس من دون الله كاشف دا د خربچان بر الویان په داسې صفت کې د علم پیغمبر اسلام د خدای سره شریکي کوپ دي خالص سور کوپر من هذا الحديث تعجبون والفدا خبرو باندې ته تعجب کوي ګپي کوي دا خو د جرا مقام دي دا خبرې چې قران درته کوي دا خو د ګپي د خبرچان نه دي د ګپو د مسخرو زینه نه دي دا خو د جرا سي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون وتنتان سامعون أفمن هذا الحديث تعجبون تستعجب كويكن وتضحكون خاندي ولا تبكون نجاري داخل السلا زيد وأنتم سامدون ذي وش ولا ريس رد يسترق من ولديكن فاسجدوا لله وعبدوا دا الله دفار سجد ولا قويم زك لارسي الله تنتم زك بريوس وعبدوا دا غيب عدت وك بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر بيقمز من سر تلالي دي موزوم اصل دا شار دا رسالات دي چه برو موجزي سپوجمي و پا منا پا ميدان باني ناس و كفار دي رأي مقصدان تيم دا پا تواتر دا روايات و ثابت دا بيا هو گوري پا دلائل نبوت کی کن پا دلائل نبوت کی چه بي حقی کتاب دي آه دا سیرت پا کتابو کی هو گوري مختلف کتابو کی هغه په طالبہ وکړل ولته به نه کړاش کړه دغه یو قاعده عیناد والا مطالبه یې کړ دا دغه تذکرای او خواهش یو کې چې موږ یو معجزه لیدلې وای دا پیغمبر اسلام سپورمې ته دیس دغه یو لاره دا نیمې دوی یو لاره پر مشرق نیمې پر غرب بیا ترال انور کښې مې درته کړیو حضرت عبد الله ابن مسعود څه وای ول اقتربت الساعه وانشق القمر یندا وانشق لکه چې مازیده دغه تر چوک هم دکن دا تیر سوی دا واقع پیش سوی دا انتظاری اما کوی دا قیامت تا نشانه از خیو نشانی و اختربت سا قیامت را نجدیست سوش میدواز زیست و این روایت این یعوری زو دا دست بدبخت قوم دی چی کسیری و موجزه وشکره که دی مخ پابل خوالاش بیا سوی ایراز خود و یه قولو سحر مای دا آقا پا خانه لاغا پلاور دا نکه دا وقت از خیر یه سحر مستمر دی را روان دی یعنی غزار سحر مستمر او اوس کوم اندر ته چې بقاعده تصویر لام دغه تر دي مخفل تصویر لیکتل دا منځ کې د دوه ځای دی بیرته لګا ګونی چې وګنډي سړی سینه د قران بچ قران به څوک تکذیب کوي د قران تکذیب به چیر کوي وکذبوا وتبعوا اهواهم وكل امر مستخر دي خو تکذیبهم وکړي د خپل خواهشات پیروي وکړه لیکن چوای الله وایي زه وحش شي راولم په خپل وخت باندې ما هغه د پر نیټه مقرر کړی د دې په جذباتو باندې زه نه جذباتي کیږم وكونوا امر مستقر ارشي فخبل زي فقرار ديك يعني عرف فيصله فخبل تيم رجي ولقد جاء من الانباء ما في مزدجر ديري خبري دوي ترى لكن تاريخ ده تاريخ ديري پاري مور ترا واړولي هغه داس چې هغه په دې کې د حکمت نه چاو یعنی دون شي چې د دې د زجر د پاره بس کې دی دغه نه ډیر څول راغلی مافیه مزدجر چې دې ته یې منه کوله بس د دې د عبرت لپاره ډیر سامان راغلی حکمت بالغه فماتون النذر یعنی تیر دا الله فیصله ډیره مضبوطه دی خپل ځای ته رسیدل د خدای فیصله به صحیح خپل ځای ته مضبوطه رسیدل لیکن فماتون النذر ولی فدی بندغه فیصله شوی چې دا کته ایمان نه راوړي ایمان نه راوړي که ارڅو دلایل او شواهد ورته پیش کړي ایمان دې کې نه راوړي ځکه وختي فیصله شوی کومه فیصله حکمت بالغه فما تغنی النذر دې ته فائدې نه ورسولې دغه هیڅ دفعه نکړل دا نذر نذر چوک شي د انبیا فتول عنهم تو ته هم مخه واروزین یوم یدعو دا الی شی نکر چې کله هغه دای دې را وبولي یو شی ته چې هغه په دې په ډیر بد لګیش د قیامت ورځ دغه دې شبولي یا خوش عالم سخار و علکونهم چې سترګې به کښته وي یخرجون من الاجداث د کبرو برا پورته کأنهم جراد منتشر په کثرت په استراب کې لکه غملخ یو یو ویکن لکه اول ان کبرو را پورته چې څه دراوي لکه غملخ څو دوری په واسي څوک دوری په واسي استراب حالت کې نه قیامت نقشه ده مفتعین الدائی مندی بوی اگر دائی تشده اللہ دائی فرشتہ دکن اگر بوی رازی رازی دقوت یقول الكافرون آلا یوم ناصر اللہ دیر سخت و رزد کفار بوی کذبت قابلهم قوم نوح فکذبو عبدنا وقالو مجنون وزدو شر ولته دی لمه خطر تعالی مخ هغه قوم هم تکذیب کړو از موږ د بندای بیا څه ویلو وقالو مجنون وزدجر ولله علی و نیدی او پیرانا نو وهلی دی از دو جر یو معنا ته دا چې د ازمر نه ازمر معبودان ولای دی کنه سر یې نیولې دی وز دو جر دغه هغه نو ولای نه کول الا تراک بازی له تن لازم چا شکولې دا ګور ول دا نه قرارې دی که یا ازمر دو خدایان وای شکولې کله ول دا ام له ونه سوې دی شکې ته لچ سر کافت فدعا ربه دیر سړی سونی نیم سوا کال لاسی پورته کیول ربی لا تزلل الارض من کافرین دیارک والله غزال باندې نیمه نیکنه نی ربی نی مغلوب فان تسر د پیغمبر د زړه چې دتر الفاظ وز او د نیم سو کال استړیا پکې شامل وي نو هغه بیا مخه را ګرځي نی هغه رواني عرش لر چیرې به خدای نه قبلې ربی نی مغلوب فان تسر چې خو ډیر ستړی کړم ما اندادو کزما بدل وخت ففتحنا باب السماء بماء منهمر مجم دروازې د اسمان پر اخلاص کړلې پر هغه وبو چې هغه وبو څه کولې ولې به یې ولې کړ هغه وبو چې ولې به وفجرنا الارض عيونا مجزکه وبو یې ولې دا مبالغې دي وخت نسته په دازې من مجزې دول وفجرنا الارض عيونا په هیڅ د شنو دا مزکه ګسرو بېدل فالتقى الماء دا وبو هغه سره یو ځای سي علی امرن قد خدر په هغه پیمانه چې موږ تقدیر لګولې چې دونه به یې کړ یعنی دا وبم لا خراله دا له پورته لا هغه خاص شت څونه سره یو ځای دي چې سره یو ځای سي سره ګډي سي څونه پیمانه جن جوړس ول دونه پیمانه چې ما ولا مقرر کړی دونه وبو به یې کړ فالتقى الماء علی امرن قد خدر په هغه فیصله باندې چې هغه فیصله هغه اندازه باندې الا هغه اندازه اوختی سره وکړ لا وحملنا ولا ذات الواح ودسر مش دي سپور کی فراکشتي باندې چې هغه د اکشتي د تختو وال وکن هغه د تختو وال وکن بل چې شو د غټ غټ می خونه ودسر دسر می خول لول می خونه بل کې دلی نه خونه نو تجربه یوري نه تا شي بر وانه از مش پنی ګرانی دا مو ولي ولا چې ظالمن کان کفر دا بدلا و دا هغه چا چې دغه انکار کړل سوی دا بدلا وکن وای څو دا انتقام او دا هغه چا چې دا څه شوی د تکفیر یعنی د انکار کړل شوی چوک شي حضرت نوح علی السلام شي چې کفر شي بیا د امانت یو قرات متواتره د امس ده لمن کان کفر لمن کان کفر دا سزا ورکړل هغه چاته چې هغه د حق نه انکار کاو کی معلومه کوي ای که مجبور کین نو یا جزاء سمانا انتقاما دا مش بدلا واخستل د هغه چا چې دا هغه انکار کل سوی و چې رسول نوح علیہ السلام من مجزا لمن كان كفر ولقد تركنا دکشتي مجدیر زمانه ده پر دغه سی وساتل د یو لوی نشان ته جهان ده پر فهل می مدکر متذکر متذکر مستکر مستکر مستکر دترات په حال مې مدکر یو څوک ستا چې خبره په غوږ ونیسي سبحان الله قرآن ژغېږي یو څوک ستا چې خبره په غوږ ونیسي یو څه پانیات واخلي د ښځو په شم څه شي یو څه پانیات واخلي دا پانیات یې ګور څه ترلاسه دي کړ یعنی یو څه عبرت واخلي د دغه زاړه تاریخ څخه چې د تاریخ پاڼې موږ پر واړو د داسې به څوک نه شي پیدا چې له دا تاریخ یو څه سبق واخلي په حال مې مدکر یو څه سبق زده کوونکی ستا فکیف کان عذابی و نذر څنګه اوس ما عذاب اوس ما ویریدل نذر مستر هم راځي نذر د جامه د چام کوي د نظیم ولو څنګه اوس ما عذاب دی ولیدی اوس ما ویریدل ما ویریدل یا اوس ما پیغمبران څنګه شو ولاله که اوس ما پیغمبران څنګه شو شنه در کیف کان عذابی و نذر ولقد یسن القران مش خدا قران دی رسانه کړی چې دې څوک دې زده کېدو کوشش وک مهنت غواړ دی نه چې په کلی په کوڅو کې یار صلیب زده سبابتی کارته متفسرین سی ویاس ولی دا شیطان خو ونه په دازې دوکه کړی چې قران څه دي دا غ سورج دا قران په کې اعلان کوي چې لقد یسرنا القران للذکر فحال مې مدکر د دغه سورج د دغه لغات تک په خدای د خلکو د دماغ پورې ګونه فکر کوي دا ترکیب به کوا دا لغات یې را باس دا در آسان نه دي معنا دا نصیحت ته پاره لقد یسرنا القران للذکر فحال مې مدکر یو غژنوم کې څه ستخه چې خبره په غوږ ونیس کذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر څنګه زموږ عذاب اوس موږ انکار یا زموږ رسولان ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا غسلسل من پرواز تیز فی نوم نحس په هغه ورځ کې چې هغه منحوس ورځ بیا نو دوام هم پیدا کړ بیا نو ما تر هغه وخته دوام پیدا کړ چې تر څو پورې د دې کار کاوه څه کول ولدا ورځی تنزع الناس کانه ماجاز نخل منقهر دا انسانان به د شتم ذکر او پورته کړل راوی بخشل کانه مملکته نی اجاز نخل تلی د دې کجرو منقهر چې ختلی ودس یو یو چپ پرتای یو ځکه مې و باغ لیدلې فرض یې کده تندو د کجرو یو باغ دې درخت دې کړ بیا مې وخت مالک راغی دا درخت یې سره وکښل کن پخته ولې به خګر د درخت وکښ یو رچ تر تراسي منظر عجبه منظري وجدي درخت یو دوری چپا پرتل یو بیا دوری چپا پرتل یو بیا دوری چپا پرتل یو بیا دوری چپا پرتل یو بیا دوری چپا پرتل د منظرې ملمی ول داسې مسر چپاو لپک داسې سر چپاو لپا پرتو چا سر دوری وبښې دوری وي دغونه دم دم وکن دم دم خونو وکن لم یخلق مثلها فكيف كان عذابي ونذر بسم الله عذاب وزمش ده غير دل سنسوچ دین منل ولقد يسن القران للذكر فهل من مدكر يتوك بغجني ومكستا كان سمود بالنذر فقوم ده النبي ان منل تكذيب وكيف قالوا بشرا منا واحدا نتبع يوسري دي مش بغر ده فيرويكو ان اذا في ضلال وسعر بیا خو مش ډیره گمراهی کی لګیای او فسعر خو ډیره په تاوان کی دا سودا ګران اسولنو سعر معنا ده کد ګرانوال او القيان عليه ذكر من بيننا ايت بدباني واجي دا قران را نه دوه راغلي د زمرد ګرد له ما بین بل هو كذاب اشر دا خوشرات دا خوشرات دي کوم دا چې دا شدګت دي ګل دا غټ دا شدګت ګل تا ختي بل هو كذاب ډیر غټ واغ چندي اور کاشر مانه ډیر شریر دي کوم سيعلمون غدا من الكذاب الانشر الله وحبي عبدي خصبا پیغمبر تتسول دستي قدما بين كيو جملة بسر اخلاق سكر لك دا دا چې دا جمله معترضه نه دا یو خاص اهمیت لري کنه الله یو جمله دا ما به کې په وسخلان کې دا بلک څه شروع ده کنه الته خود د خالی تاریخ شروع دي دا چې را لاغه بیا دا ختم کړل دا چې مو کړه دا چې ختم کړل لیکن بل ما به کې دا تلای جمله بشرا هي کړل ول سبب دې ته فتح لګي چې اشرار څوک کنه دې دا جمله به خلاص واخواش چې دا چا ته وایي دا پیغمبر ته وایي سوف يعلمون سنة سيعلمون غدا من الكذاب والنشر غد رواق جنوى لو شرير توك إنا مرسلون لا قد فتنة لهم مش دور طوليش مرنا قد راسو لكن دستا سيمتيان فارتقبهم واصطبر نديدهم انتظار كيتهم صبروك ونبئهم أن الماء قسمة بينهم مداور وشهدت شدا وبوز مجدا ما بكي تقسيم بي يبينهم كل شرب محتضر هار شرب اغا فريق اغا ورزورتا حاضر بي تشيلاله ابل بنرس فنادى صاحبه فتا قدار بني يا صفوك تبد بختو دي قوم داغه خپل هغه نو بد ماشي ورته پوکې کړ ول خپل بد ماشي راو غشت ول ورسي دا وشمړک دی ول لای غم جو شه امړکل نو به امر هم داسې وسلوک فنادى دا درو بلې خپل هغه صاحب صاحب پیرنه داغه خپل بد ماش په تاته لاسې ور واچوي په عقر دا د وشي دا وګټه لک عقر سامان فکیف نبی آدی ولدی کیف کانا بابی و نزور زما عذاب څنګه او زما پیغمبران څنګه وو ان ارسلنا علیه صیحه یو چیغم فراولې ژله یو چیغو فکانو کحشیم المحتضر لک آغا آغا توزان هغه خاشی چې کړی سوي وي بیا وخت په تیر سوي بیا بارونون په سوي بیا توري واوري تی ولیدې تور ولدا لاسی تور داسې مې وراستک د تور تور شیان جنجور خشې مې وخت لیدلې ته زوزان یو ځای کې وکړه دا خبرې خلک دی زوزان دی لکه جوړه کې موږ رجب بولو کن دا نو بیا وخت چې ډیر په تور شي تتر واړ تک تور واړ دې سیری راځي ولدا سیمې تک تور یې واړ د څه خش او حقیقت هم دی ډیر زمانه په سارا کې چې دا بوټي د تر خمر کې دی ولر څه کړ راستي دې تور واړ ولدا سیمې وګرځول لکه هغه واشه هغه بوټي محتضر چې تک تور وشتي ولدا سیم چمپو یو چغو ولقد يسرنا القرآن مجاسانا كريدي دت پوهني ده پار اي توك سچي زان پفوك كذبت قولو تم بالنزور اغم پیغمبران نمنل انا رسلنا لهم حاسبا يو سخت باران وي پراو لجوي غنو وامتنا لهم مطارا فساء مطر المنظرين الا على لوتي و كورني دو دو نجينا بسحر نعمة من عندنا مجد قبل احسان داز مجد احسان دا نجات كذلك نجزي من شكر هل سوك جدا لا احسان بغدا كي يغو خلاصو ولقد عنظرهم باتشتنا فتمارو بالنزول داغ في غمبر دي تيوري وليو باتشتنا از مجد راني ولس انت دي لما خير فردا بيرا وليو چه مبكا ويكر خداي مرانس لكن فتمان او بن نظر دی سرکشی وکړه لکه دی تکذیب وکړي په چا باندې په پیغمبرانو باندې ولا خدرا وځو اندې فری فتمسنا یونم فزو خو دا بي ونظر د سره مطالبه وکړه لته د میلمنو بیا کړه چې خدر تیر سي دی مطالبه د میلمنو فتمسنا یونم د سترګې مراوار کړلې مخ مراوار غزر جبريل نو چې څنګه ور سره کې کړه او وزر چې ور سره دښ کې کړه ګټه له توراند کمن دی ولې ولدا بیا څنګه شیطان وجود عمر دا څنګه ملمان راغلی ودا شپه ملمانو د جنگو من دی ولې دا فوډاند یو مخونه یوار دا نور منډه ولا غواله تمسنا یونه فزو خو دا بی نظر وتکه از مړه عذاب او د زمرد پیغمبرانو مخالفت ولکن صباحهم بكره تنذاب را نازل صفتی باندې ډیر په وخت کې کن نازل سهار کې پر دی باندې ډیر وخت چا سهار کې په دی ډیر وخت عذاب مستخیر یو داسې عذاب چې هغه دلته قرارم پرونی فزوخو عذابي و نظر زموږ لخوا ورته ویل چې وڅکي زموږ عذاب او د انبیاو مخالفت ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر یو څوک ستا چې په غوږ یې ونیسي موږ اسانه کړی دی قرآن ولقد جاء لفرعون النذر دا خو دا غو داستان ولفرعون فرعون ته هم ولد موږ بیری ورته رالی موږ معنا بینات راواستول پیغمبران مراواستول دلایل مراواستول شواهد مراواستول دغه ته څه ویل کېږي نظر نظر خو موږ وپیژن د عربه وایس نذیر اکا څو په تی به سبا را پسی اوس په اخر کې پام شو چې د نظر یو ګوره وپیژن کې نه وپیژن دا د پیغمبر دی د پیغمبر څخه کتاب دی او معجزې دی بل دغه څوک دغه نظر ولقد يرسلنا القران بيانو فرعون كذب بآياتنا كلها دکل دامنل دغت معجزې د حضرت موسی علی السلام تسع آیات بینات بوکنو ګور تکسی بیا وکړه فخزناهم اغزا عزیزیم مقتدر مجم دی راوانی وی پرانی ولو دیو طاقتور دیو زورور او دا طاقتور تنگم راوانی وی یعن داست دا نیول مم داست دا ولو لکه دیو زورور او دا طاقتور چی نیول وی دا غسم رانی وی فنبازنام فی الیم دی دی تاس مکر دا دریات من دا استاد زی ول دا خلاس و الهوخ دیت اللہ مخبر آوار آوی کن دیت اللہ مخبر آوار آوی دا عرب توی اکفاروکم خیرون من اولایکون ام براعتون فی الزبور ای داستا چه کافران متراغه بیتر دی دا بیتراغه شنزوانا دی چه مجبا کبدی بانچه نکو ایچ کار نلو یاد آدی چه دی با قاعده خدای تعالی دی تی رسی دور کردی دی پاسمانی کتاب کرا لیجالی جزو تا بتاسی ایچ کار نلو چه تی عرص کول کن ول خدای و سند ور کردی چه زبن تی کار نلرم کدی تراغو افضل و زور ور دی کرد دا دی وویل کن که یوا خواند نو که یوا خواند نو بیا با سیوزم الجمع ویولون الدبر اکفاروکم خیر من اولایکم هم لکم براتن فی صبر یاد دوی ده فارا برات لیکل سوی دی پا تیرشین کتابو کی پا پویرشی خو کن آزار نو خدای تو طالبان وی خدای دی مرد فا تک اینکی پو خو اسی تا مخت زکن ام یقولون نحن جميع منتصر یا خوب دی دعوی چې موږ خو یو لوی لشکر یو لوی قوم منتصر څنګه خپل انتقام دا هر چا خسته شي کومش لچا لاس راوي موږ به سپ پر سره کو کن منتصر خدای کوم دغه معنا به کنه ول حضرت عمر وای کن حضرت عائشہ وای ول مجد مکه په کوچو کې جونې وبازیم کوله صحیح وزم الجمع یولون د بر موله ولا خمس صرف لا فخر شي د بیت سلام حضرت عمر وای ول اقز مش صرف خلاص یده ول اق قورز باندې ما سر خلاص چې او دغه مستحق دي کن پیغمبر اسلام د بدر فورج باندې د بدر فورج د تم خشم ورلای کن خپل زغره مرغره واخستل خولې پر سر کې ځان یې تیار کړ خپل کمرې راوته را روان صحیح وزم الجمع یولون د بر مل او وای دقدره کل خدای تعالی ویلیو ول ورځ برای ذکر دا د دوی جمواری دا د دوی لشکر دا د دوی شان او شوکت دا سی بتی تو فرق سی لکه دا هوا دړي دا سی ورکس او دا سی منډي به ویکن د غي منډي وله کنه په خدای کې مخ را ګرځول دا نور فرش ابو جهل سرداران مرداران فرش ول دا نور دغه نه راغو چې دنه رسو سی یو زمون جمعوي ولونه توبر دا خد قرآن تو نو وختي وو پیشنګوي سی و یا خدا وای چې نحنو جميع منتصر مش خو ډیر لوی لشکری الله څه ورته ول ول نه داسینات سیه زم الجمع د دوی ته لشکر بزرتی چې توخ شکاس په اخري وی ولونا د برن بیا ولا کی کل نو بیا ولا بیا اسما ولا پښتو تګه تګه ترجمه دغه تر سره کی وی ولونا د برن بیا ولا کی واسی وی لګول فکر چې دا مستعد د سپزورت د سترګو په منځري عام باندې راغی پیغمبر اسلام د آیات تلاوت کې فتغ زیل بلې ساعت مو یدهم اصل خبره غلا دا د دنیا کې څنګه د اخري خو اخرت ته کړ هغه غړې شې دیغه د دنیا وعده د عذاب اصل کې وساعت ادا ډېر خطرناک دی اد هش دی کنه و امر ډېر تریخ دی قیامت ډېر تریخ دی داخله آسان څه ان المجرمين في ضلال وسعر پډيري گمراهي کې ولیدل او پډيري به وخت کې تاوان کې ولیدل سعر د سعر څخه د ګراني چې شي ګرانس يا ما يسحبون شراكش کول کېږي په فيه نار جهنم په نار اعلی وجوههم په دمو خان باندې ترجمه نه درته سیوا بلورس ذوقوا فيبرت واي فرشتي ذوقوا مس سقر د دې سقر هغه اگر مس یا وڅکې په مناغت ذائقه